złotych. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeciej Polskiego Radia, poniedziałek, 26 czerwca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyglewski, zapraszamy na serwis Trójki. Byli urzędnicy warszawskiego magistratu pierwszymi świadkami komisji weryfikacyjnej. Rozprawa właśnie się rozpoczyna. Sąd Najwyższy w USA rozpatrzy apelację administracji Donalda Trumpa. Dotyczy dekretu imigracyjnego prezydenta. Jak uchronić dorastające dzieci przed narkotykami, rozmawiać z nimi i słuchać tego, co mówią. W siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości właśnie powinna rozpoczynać się pierwsza rozprawa Komisji Weryfikacyjnej do zbadania reprywatyzacji warszawskich. Jej członkowie zajmą się sprawami nieruchomości położonych przy ulicy Twardej 8 i 10. Przesłuchani zostaną pierwsi świadkowie, w tym byli urzędnicy warszawskiego magistratu. Po tym zostanie zamknięte postępowanie administracyjne. Strony będą miały czas na złożenie swoich uwag. Następnie zostanie wydana decyzja. Mówił przewodniczący komisji, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Przesłuchania komisji w sprawie tych samych nieruchomości będą kontynuowane w czwartek. Wówczas na pytania jej członków odpowiadać ma m.in. prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Rząd chce, by Sejm zajął się ustawą o handlu w niedzielę. Tak mówił w Trójce minister w kancelarii premiera Henryk Kowalczyk. Jak dodał, trzeba teraz pogodzić interesy różnych grup. Trzeba to oczywiście cały czas przedyskutować. No, są dwa sprzeczne interesy. Pracodawcy nie chcieliby w ogóle zakazu handlu w niedzielę. Solidarność chciałaby całkowity. Gdzieś trzeba to wyważyć. Bardzo długo trwa. No, bo jest to trudny problem do rozwiązania. A w Sejmie został złożony projekt ustawy opracowanej z udziałem m.in. Solidarności, który przewiduje wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę w większości placówek handlowych, ale będą wyjątki. Miałyby one dotyczyć niedziel przedświątecznych, a także sklepów, gdzie handluje właściciel, stacji benzynowych oraz sklepików z pamiątkami i dewocjonaliami. Pod projektem złożono 500 000 podpisów. Amerykański Sąd Najwyższy zajmie się dziś apelacją w sprawie dekretu imigracyjnego Donalda Trumpa. Chodzi o rozporządzenie czasowo ograniczające program uchodźców i przyjazdy do USA z niektórych krajów muzułmańskich. Dekret został wcześniej zakwestionowany przez sądy niższej instancji. Wydane w marcu przez Donalda Trumpa rozporządzenie zakazuje na 90 dni wjazdu do Stanów Zjednoczonych mieszkańcom 6 krajów – Iranu, Syrii, Sudanu, Libii, Somalii oraz Jemenu. Wstrzymuje także na 120 dni przyjmowanie wszystkich uchodźców. Jest to złagodzona wersja dekretu ze stycznia, który był bardziej restrykcyjny i obejmował także Irak. Rząd prezydenta Trumpa twierdzi, że ograniczenie imigracji z krajów ogarniętych terroryzmem jest konieczne do czasu stworzenia skuteczniejszego systemu weryfikacji imigrantów. Sądy niższej instancji odrzucały jednak tę argumentację, uznając, że amerykańskie władze nie przedstawiły przekonującego uzasadnienia pokazującego związek imigracji z krajów objętych zakazem z aktami terrorystycznymi. Od decyzji tych sądów Biały Dom złożył odwołanie. Sąd Najwyższy może wydać kilka różnych decyzji. Jeśli postanowi nie podjąć sprawy, to dekret nie wejdzie w życie. Gdyby sędziowie zdecydowali jednak, że będą rozstrzygać w tej kwestii, możliwe jest, że pozwolą dekretowi obowiązywać jeszcze przed ostatecznym rozstrzygnięciem jego legalności. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dzieci trzeba słuchać, bo dobry kontakt z nimi to sposób na uchronienie przed narkomanią. Tak twierdzą eksperci ONZ-u, a mówią o tym przy okazji przypadającego dziś Dnia Zapobiegania Narkomanii. Sposoby na walkę z narkomanią są bardzo różne. Na Filipinach od roku rząd prowadzi bezwzględne działania. W wojnie z narkotykami zginęły tysiące ludzi. W Urugwaju, pierwszym kraju na świecie, wprowadzono precyzyjne regulacje i od przyszłego tygodnia marihuana będzie sprzedawana tam legalnie. Ale zarówno restrykcyjne, jak i liberalne podejście do środków odurzających ma ograniczoną skuteczność. Dlatego, jak podkreślają eksperci ONZ, trzeba skupić się na dzieciach i przede wszystkim słuchać ich, bo są naukowe dowody na to, że słuchanie dzieci przyczynia się do ich lepszego rozwoju i może chronić przed narkomanią. Istotne jest także zwalczanie handlu narkotykami, bo prowadzi on do przestępczości zorganizowanej, korupcji i przemocy. Według szacunków ONZ co roku na świecie po narkotyki sięga prawie 250 milionów osób. Co dziesiąta jest uzależniona. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Partnerem informacji sportowych jest Wrocław, miasto gospodarz Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games 2017. W studiu Michał Gąsiarowski, czas na sport. Takich drużynowych mistrzostw Europy w lekkiej atletyce w naszym wykonaniu jeszcze nie było. Polacy zdobyli srebro do samego końca, walcząc z Niemcami o zwycięstwo. Swoje konkurencje wygrali Kamila Liczwinko w skoku wzwyż, Paweł Fajdek w rzucie młotem, sztafeta 4x400 metrów pań, Sofia Enaui w biegu na 3000 metrów, a na 1500 metrów najlepszy był kapitan naszej drużyny Marcin Lewandowski. Bardzo nas to cieszy, historyczny wynik. Mimo, że przyjechaliśmy tutaj nie najmocniejszym składem teoretycznie, bo zabrakło takich mistrzów jak Piotra Małachowskiego, jak Anity Wodarczyk, to można powiedzieć, że mają oni godnych następców. Walczyliśmy tutaj o zwycięstwo, także to pokazuje tylko, jak mocną reprezentacją jesteśmy. A za 2 lata drużynowe Mistrzostwa Europy zostaną zorganizowane w Bydgoszczy. W koszykówce najlepsze w Europie są Hiszpanki, w finale pokonały Francuzki 77-51. A w piłce ręcznej plażowej Norweżki. One z kolei w finale po zaciętym meczu wygrały 2-0 w setach z Polkami. Kto wygra Puchar Konfederacji? Zostały już tylko 4 drużyny. Portugalczycy zagrają z Chile, a Niemcy z Meksykiem. Adrian Kurek został tymczasem mistrzem Polski w kolarstwie. W pięknym stylu wygrał wyścig ze startu wspólnego, długo samotnie uciekając i nie dając się dogonić peletonowi. Ja jestem zawodnikiem, który bardzo często w ekipie pełni rolę pomocnika, do zabierania się w akcje i tak dalej. To nie znaczy, że jestem jakimś gorszym zawodnikiem. Dlatego jestem dumny z tego, że udało mi się wyjechać wyścig w sumie tak nadspodziewanie. Super. Kontrowersje, wypadki i awarie. Tak było w Grand Prix Formuły 1 w Azerbejdżanie. Sensacyjnie wygrał Australijczyk Daniel Ricciardo z Red Bulla, który startował z 10 miejsca. Po raz pierwszy w karierze na podium stanął 18-letni Kanadyjczyk Lance Stroll. Lewis Hamilton stracił szansę na zwycięstwo po awarii. Zagłówka, Sebastian Vettel mógł nawet zostać zdyskwalifikowany za niebezpieczną jazdę i wjechanie w Lewisa Hamiltona. Sędziowie nie zdecydowali się na taką karę. Niemiec dojechał na 4. miejscu i ma 14 punktów przewagi nad Hamiltonem. Już dziś mogą się rozstrzygnąć losy Pucharu Ameryki. Żeglarze Team New Zealand prowadzą z obrońcami tytułu Oracle Team 7-1. Wydaje się, że sprawa jest przesądzona, ale podobnie było 4 lata temu. Niesamowita pogoń Amerykanów i 8 kolejnych zwycięstw dało im wtedy Puchar Ameryki, więc na razie niczego jeszcze nie przesądzajmy. Na pewno to mogę na razie powiedzieć, że kolejny serwis sportowy w Trójce po 17. Partnerem informacji sportowych jest Wrocław. Miasto gospodarz Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games 2017. W całej Polsce pochmurno, ale z rozpogodzeniami i wszędzie może przelotnie padać deszcz. W górach i na południowym wschodzie lokalnie burze. Na północy i w rejonach burz porywisty wiatr. 18 stopni na Podlasiu, 19 nad morzem, 22 w centrum, do 27 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wakacyjne wietrzenie magazynu w MediaMarkt. Teraz, kupując pralkę Beko z silnikiem inwerterowym i programem Baby Protect, zapłacisz jedynie 1199 zł, oszczędzając 200 zł. Mediamarkt.pl. Karol, jadę na wakacje. Podlejesz mi kwiatki? Ale ja też jadę na wakacje, Daria. Ale zobacz, zrobiłam dla ciebie wegańskie curry z papają. Ale ja dla ciebie zrobiłem grillowanego indyka. Ale ja poprosiłam pierwsza, więc papaja, Karolku. Papaja, Daria. Gotuj tradycyjnie lub nowocześnie. Teraz w Lidlu filet z piersi indyka rzeźnik tylko 12,99 za 800 gramów. A świeża papaja aż 33% taniej. Jedynie 9,99 za kilogram. Lidl. Co tydzień coś nowego. Teraz Saturn zapłaci Ci za zakupy w supermarkecie. Kup bezprzewodowy odkurzacz pionowy Philips 3 w 1 za 1599 zł, a dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po 9. Dzień dobry. Do południa. I will To Sheryl Crow na początek audycji przypomniała jeden ze swoich wielkich przebojów. Czy Sheryl śpiewała w Polsce? Wydaje mi się, że nie. Ja widziałem jej koncert w Vancouver w Kanadzie kiedyś. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Sylwia, hej, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki, witamy i zapraszamy. O, lampka mi się troszkę obsunęła. Do południa, co w naszym spotkaniu? Arkadiusz Ekert i jego gość za 17 minut. To będzie oczywiście informator ekonomiczny. Płyta tygodnia. W tej sprawie pojawi się Piotr Metz tuż po godzinie 10. Potem przewodnik fantastyczny Wioletty Myszkowskiej oraz fajny film Ryszarda Jaźwińskiego. To program na drugą godzinę, a w trzeciej piosenka dnia, Strachy na lachy, Twoje motylki. A zaraz potem pojawi się dziś na żywo w studiu Grażyna Dobroń z instrukcją obsługi człowieka, jak żyć w przyjaźni ze swoim ciałem. Oj, zanosi się, że będzie ciekawie. Poza tym jak zwykle w poniedziałek polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam wyniki ostatniej listy, tak, Marcel przed 9 zagrał numer 1. Poszerzony mocno zestaw, jak zwykle zapraszam do głosowania raz w tygodniu na 10 utworów. polskieradio.pl/trójka. No i mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Jak mnie zdyscyplinował, jaka lampka. W pracy się nie pije. Byłem ostatnio na szkoleniu BHP i było mówione, że nie wolno jeść na stanowisku pracy. Bo albo jedzenie, albo praca, to wiadomo. To teraz może też dawno nie słyszana Dido i Faithless.

Przed wami jego wysokość, jego szerokość, jego pojemność. Pan i władca dróg, szos, tras szybkiego i wolniejszego ruchu. Król Ford Transit Eco Blue Edition. Król jest tylko jeden. Niezwykle pojemny i bogato wyposażony Ford Transit Eco Blue Edition z klimatyzacją, elektrycznie sterowanymi szybami i lusterkami oraz radiem z Bluetooth w standardzie, teraz z rabatem nawet do 34 tysięcy złotych netto. Zapraszamy do salonu Forda. Ale urwali. W Media Expert obniżamy ceny na AGD. Na przykład energooszczędne pralki taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 28 minut po godzinie 9. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca ekogroszku i klimatyzacji. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Informator ekonomiczny. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita i Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Wakacje się zaczęły. Niemożliwe. No dla niektórych pewnie tak. Dla niektórych tak. Jeszcze niektórzy pracują. Ja na drogach na razie tego jeszcze nie widziałem, panie redaktorze. Przynajmniej Warszawa jeszcze nie wyjechała na wakacje. Było nawet większe zagęszczenie niż tydzień temu czy dwa. No ja jechałem po szóstej, więc było luźno. Ale wracajmy do ekonomii. Nie ma się co martwić obniżką wieku emerytalnego. Całą sprawę załatwi dla nas uszczelnienie VAT. Eksperci Credit Agricole sądzą, że da nam to w tym roku 15 miliardów oszczędności. No, super by było, gdyby tak nagle się wszystko poprawiło i nagle wszyscy zaczęli uczciwie płacić podatki i koniunktura by się poprawiła, tylko ja aż tak nie wierzę w jakieś takie cuda. Nie 15, tylko 14. Znaczy, akurat te obliczenia ekspertów Credit Agricole to oscylują od 8 do 15 miliardów i inni liczą to na 5-7 miliardów, bo tak naprawdę trudno jeszcze coś wydedukować. Kilka razy tu na antenie wspominaliśmy o takiej, powiedzmy, nowej polityce Ministerstwa Finansów co do obliczania wpływów z podatku, bo równocześnie na przykład są wstrzymywane zwroty VAT dla przedsiębiorców i też z obliczeń akurat firmy Grant Thornton wynika, że w skali roku to jest taka darmowa pożyczka dla budżetu szacowana na 8,5 miliarda złotych. Oczywiście prędzej czy później budżet będzie musiał to oddać, czy to sam, czy w wyniku procesów sądowych. No pewnie tak. Aczkolwiek, no żeby już tak rzetelnie postawić sprawę. Rzeczywiście działają najwyraźniej pewne środki wprowadzone przez rząd, jak choćby ten pakiet paliwowy zapobiegający. No ale powiedzmy sobie szczerze, no czas najwyższy, żeby właśnie z tym zrobić porządek, prawda? Tak. To rzeczywiście już też od dawna pewne tam środki były wprowadzane, teraz jest ich trochę więcej i to wreszcie po jakimś czasie zadziałało. No trudno, żeby nie. Pewnie jeszcze dużo jest tutaj do uszczelnienia, do naprawy, zwłaszcza w systemie VAT i to na poziomie już nie tylko polskim, ale i europejskim. Przecież nie tylko my mamy z tym problemy. Czy jednak to się wszystko zamknie takimi dobrymi wynikami budżetu, no to poczekajmy na koniec roku, bo wtedy dopiero będą rzeczywiście te ostateczne na liczby. No to dalej pójdziemy w ten optymistyczny ton. Jest dobrze, gospodarka europejska jest ożywiona i nic nie wskazuje na to, by miałoby się to zmienić, a jeśli europejska gospodarka, to i nasza. Ależ oczywiście i to prawdopodobnie, jak mówiliśmy o tym poprzednim temacie, to też jest przyczynek do tego, że jest większy obrót i więcej z tego tytułu wpływa do państwowej kasy. A przecież jednym z motorów naszej gospodarki to jest gospodarka unijna tych krajów najbogatszych, to które są naszymi rynkami eksportowymi. No, Niemcy. Od tego, co w Niemczech czy Francji się zdarzy, to jest duże przełożenie. Tu są bardzo ciekawe obserwacje niektórych ekspertów rynkowych, którzy wskazują, że wynik wyborów w Holandii i Francji wskazuje na pewną jakby stabilizację sytuacji politycznej, no a tym samym też troszkę i gospodarczej. Przede wszystkim będzie większa skłonność do inwestowania tamtejszych przedsiębiorców, co wpłynie też na oczywiście i na koniunkturę tam i u nas, więc tu można z pewnym optymizmem patrzeć w przyszłość. Ja myślę, że takie dobre informacje mogą napływać w najbliższym czasie, o ile jakaś wielka katastrofa się nie zdarzy, bo na razie nie ma żadnych takich sygnałów, no przyzna pan, które by świadczyły o tym, że coś może się załamać. No, tu mamy takie cyfry mówiące o tym, że kwartalne tempo wzrostu to jest 0,6, może trochę więcej na plusie PKB. Nie są to wyniki takie, że to jest wzrost kilku czy kilkunastoprocentowy. Ale ważne, że jest trend. Ale jest trend właśnie taki do przodu, a to dla nas też dobrze świadczy, bo mimo rozmaitych zmian, jakie się u nas dokonują, no wciąż jesteśmy otwarci na te gospodarki zachodnie, wciąż to są bardzo silne powiązania. Nawet Brexit jeszcze na razie aż tak na to źle nie wpływa. To może być pewien problem w najbliższych latach, ale to wszystko też zależy od tego, jak on będzie przebiegał, czy będzie twardy, czy miękki. Ale skoro pan mówi o otwartości, to już za chwilę powiem coś ciekawego. Wygląda na to, że w tej chwili zniechęca Polaków do kupna samochodu elektrycznego tylko i wyłącznie jego wysoka cena. A rzeczywiście, bo na razie jeszcze wciąż samochody tradycyjne są znacznie, znacznie tańsze. I jeżeli chcemy wprowadzić rzeczywiście takie samochody ekologiczne, to takie propozycje, jakie tu były w projekcie ustawy promującej taki właśnie transport, przydałoby się zastosować. Ja przypomnę, może chodzi o zwolnienie takich samochodów z podatku akcyzowego, co od razu wpłynie znacznie na ich cenę. No a do tego darmowe parkingi. Oczywiście, czyli koszty eksploatacji, później darmowe parkingi, czy też rozmaite inne udogodnienia typu korzystanie z bus pasu. Że nawet można za darmo sobie naładować taki samochód. No, tylko żeby było gdzie ładować jeszcze. Jak nie będziemy mieli gęstej sieci stacji ładowania, no to można zapomnieć o używaniu takiego samochodu, powszechnego. Bo dobrze, załóżmy, że w kilku dużych miastach ta sieć będzie, no to fajnie, ludzie kupią sobie autka miejskie i będą nimi jeździli, ale wciąż no, co z wyjazdami dalszymi na wakacje, kilkaset kilometrów. Ja myślę, że to, wie pan, samochody elektryczne to są właśnie do komunikacji miejskiej, a podróżować będziemy super szybką koleją, samolotami. A najgorzej, że nad moje ulubione jezioro, nie powiem które, bo nie chcę tam ściągać zbyt wielu ludzi, to się nie da dojechać super szybką koleją ani samolotem i tam wciąż ten transport indywidualny samochodowy będzie potrzebny. No, panie redaktorze, no, umówmy się, że prędzej czy później dojdzie do tego, że te samochody będą elektryczne. Czy to się stanie za lat 20, 30, 40? No, pewnie 2025. No być może, możemy sobie obstawiać, ale pod warunkiem, że będzie infrastruktura. Podobnie jakby były same u nas szosy brukowane kocimi łbami, to też nie byłoby popytu na zwykłe samochody, bo też była przecież średnia wygoda jazdy po takich drogach. No, mnie osobiście to bardzo cieszy. Koniec z karteczkami w sklepie osiedlowym z napisem płatność kartą powyżej 10 zł. Pamięta pan takie kartki? No, całkiem niedawno jeszcze widziałem, tak. Ja kilka tygodni temu nawet, tak. Chciałem zapłacić. Niedawno byłem zaskoczony, poszedłem do takiego, no to nawet nie był supermarket, tylko taki sklep dyskontowy i kupiłem bułkę i nie miałem gotówki. Pani się zgodziła? 50 zł? Kartą? Chodzi o to, że gdyby tak nie płacić prowizji za akceptowanie kart i dzierżawę terminalu, a właśnie to jest, to o tym pomyśle mówimy, no to o wiele chętniej właściciel takiego małego sklepu uruchomi taki punkt elektronicznych płatności i będzie akceptował płatności w każdej kwocie, 50 groszy też. Zapewne. I to jest, można powiedzieć, takie małe ustępstwo regulacyjne, powiedzmy, ale można powiedzieć wielki skok do pieniądza elektronicznego już upowszechnionego wszędzie. Zapewne gotówka nie zniknie, no to powiedzmy sobie, to jednak przywiązanie do monet szeleszczącego papieru jest duże z różnych przyczyn. Natomiast upowszechnia się to oczywiście ja sobie jeszcze 5-10 lat temu nie wyobrażałem, że mogę po prostu za gazetę za kilka złotych zapłacić od po prostu pieniądzem elektronicznym. Czy to też w świecie realnym, czy wirtualnym, gdzie coraz częściej przecież się poruszamy. I tam też występują czasem płatności drobne, zupełnie, kilkuzłotowe. I tam nie można gotówką. Ale tu jesteśmy przodującym narodem w Europie, jeśli chodzi o tego typu nowinki, właśnie karta i tak dalej. No, w Europie tak nie za bardzo. A nie tylko w Europie, zdaje się, że Stany też tak wolą jeszcze albo te właśnie szeleszczące dolary, tak. Na ile sam obserwowałem. Ale to bardzo dobrze, no przynajmniej w paru kwestiach powinniśmy być do przodu. Ale to może też dlatego, że my szybciej się zaczęliśmy rozwijać, nabraliśmy tego tempa po 89, o wiele łatwiej chłoniemy te nowinki i nie ma problemu, żeby przyjść i kartą zapłacić. Pamięta pan Nyskę? Ależ oczywiście. Taki samochód dostawczy. No jasne. O, to Nyska miała takie, powiem panu, różne skojarzenia budziła, bo od po prostu samochód dostawczy, ale też jeździła... Milicyjny. Milicja obywatelska, tak. I niektórzy uczestniczący w demonstracjach, powiedzmy, antysystemowych w ubiegłej epoce mieli wątpliwą przyjemność przejechać się taką Nyską. Dlaczego o tym wspominam? Wygląda na to, że Nysa znowu będzie produkowana. I to właśnie w Nysie. Bo pewna wrocławska firma kupiła licencję od FSO i wydzierżawiła dawną fabrykę w Nysie i... Tylko, że różnica będzie polegała na tym, że ta Nyska będzie elektryczna. Proszę bardzo. Myślę, że wielkie koło historii się zamknie, jak zobaczymy pierwszą partię takich Nysek w barwach naszej państwowej policji. Paweł Brochowicz, Arkadiusz Rzekiet, dziękujemy, do usłyszenia. Dziękujemy. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Sponsorem audycji był Tauron, sprzedawca ekogroszku i klimatyzacji. Zapraszamy do reklamy. Ale urwali! W Media Expert obniżamy ceny na nowoczesne laptopy. Na przykład laptopy z procesorami Intel Core. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Oj, nerwowy jest dziś nasz pies. Bo dokucza mi wciąż stres. Jest na to sposób. Tabletki Revetia Stres. Dostępne w Rossmanie. Zwłaszcza latem. Pies przeżywa wiele sytuacji stresowych. Podróże, nowe miejsca albo rozłąka z właścicielem. Revetia. Zawiera składniki zmniejszające podatność psa na stres oraz działające uspokajająco i przeciwlękowo. I na stres co piesek dostanie? Tabletki Revetia Stres, kupione w Rossmanie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 20 minut 10. Tonight, fear the day. I słońca nie ma za oknem, a teraz The Cure. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Misiek mnie zagaduje i potem nagle nie zdążam. Za 13 minut godzina 10. The Cure, Love Song. A teraz, jak zwykle w poniedziałek, a teraz dopiero drzwi się zamknęły. W poniedziałek o tej porze zaglądamy sobie do roku 1977. A dzisiaj taki zestaw. Emerson, Lake and Palmer, Fanfare for the Common Man. Ale nie wersja albumowa 22 minuty, tylko skrócona na singla 5 z kawałkiem. No a potem Candy Staton zaśpiewa piosenkę wylansowaną, napisaną i wylansowaną wcześniej przez grupę The Bee Gees, Nights on Broadway. Słychać było, że to z taśmy przegrane z singla Nights on Broadway zaśpiewała Candy Staten. Mam taką płytę kompaktową, kupioną zresztą kiedyś w Chicago, The Best of Candy Staten, i tam nie ma dwóch największych jej przebojów, czyli Young Hearts Run Free oraz tego właśnie Nights on Broadway. Jak dobrze, że jest taśmoteka, czyli trochę taśmociągu dzisiaj z lat 70. 1977 rok, dokładnie Nights on Broadway z repertuaru Bee Gees, Candy Staten, a wcześniej Emerson, Lake and Palmer, Funfair for the Common Man. Listę od państwa marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Napisała pani Danuta, że przykro jej było, kiedy w sobotę mówiłem, że są imieniny Jana, pomijając Danutę. No, pani Danuto, przepraszam. Wydawało mi się, że mówiłem, bo napisała do mnie koleżanka Danka i chyba odpisałem jej tylko maila, a nie mówiłem na antenie, że są imieniny Danuty. To obiecuję, że za rok powiem, że Danutę pominę Jana. A dzisiaj dla Danuty najpiękniejsza, najkrótsza piosenka świata. Zapraszamy do reklamy. Tajemnice obsługi w Saturnie. Psst, kto to jest, Wojtechu? Nasi doradcy, eksperci od myślenia o wszystkim. O czym oni na przykład myślą? O tym, że do telewizora tej pani będzie potrzebny kabel i uchwyt. Że pralkę tego pana trzeba przewieźć, wnieść i podłączyć. Dobiorą ubezpieczenie i skonfigurują sprzęt. Słowem, ogarniają wszystko. A nasi klienci? Myślą wtedy o czymś przyjemnym. Saturn. Technologia tak ma. Sławny bój o Westerplatte, o Ksywie i Hel dał wiele przykładów męstwa i bohaterstwa. Wojna na morzu. Polskieradio.pl. Często jak płynęliśmy, to widziało się lunę. Konwoje paliły się na morzu tu jak wielkie miasta. Ze wszystkich flot Zjednoczonych Narodów żadna nie walczyła lepiej w warunkach najwyższych trudności operacyjnych jak polska marynarka wojenna. Wejdź na stronę Wojna na morzu. Polskieradio.pl. Wakacyjne wietrzenie magazynu w MediaMarkt. Teraz, kupując laptopa HP 250 z procesorem Intel Core i3, zapłacisz jedynie 1899 zł, oszczędzając 400 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy.